Najbardziej przyciąga to imigrantów z krajów na wschodzie i południu Europy, dla których nawet najniżej płatne zajęcia stały się podwójnie atrakcyjne. Jak oblicza Open Europe, Polak otrzymujący tylko ustawową płacę minimalną zarabia w Wielkiej Brytanii o 175 funtów tygodniowo więcej niż u siebie w kraju. Ta różnica zmalałaby jednak zaraz o połowę, gdyby nie otrzymywał dofinansowania z kieszeni brytyjskich podatników. Raport Open Europe sugeruje więc, by odebrać imigrantom kredyt podatkowy, najlepiej na 5 lat. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Izraelski rząd przyjął kontrowersyjną ustawę, która określa kraj jako państwo żydowskie. Według władz chodzi m.in. o skuteczną walkę z palestyńskimi zamachowcami. Opozycja i Organizacja Praw Człowieka twierdzą jednak, że jest to przejaw dyskryminacji Arabów mieszkających na okupowanych terenach palestyńskich. Przyjęte przez rząd poprawki do konstytucji zakładają, że Izrael jest państwem żydowskim, a wszyscy jego obywatele mają równe prawa. Opiera się to na 14 określonych w przepisach zasadach. Pozwalają one m.in. na pozbawienie praw osób, które dopuszczają się zamachów lub aktów wandalizmu. Chodzi na przykład o Palestyńczyków, którzy od kilkunastu tygodni wychodzą na ulice Jerozolimy i uczestniczą w starciach z policją. Przeciwko określaniu Izraela jako państwo żydowskie protestują zarówno Palestyńczycy, Organizacje Praw Człowieka, izraelska opozycja, ale i niektórzy ministrowie gabinetu Benjamina Netanyahu. W Izraelu mieszka bowiem wielu obcokrajowców, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Europy oraz imigrantów z Afryki, którzy boją się, że dokument pozbawi ich dotychczasowych praw. Przeciwnicy ustawy twierdzą też, że może ona stać się narzędziem do jeszcze większych restrykcji wobec Palestyńczyków mieszkających na okupowanym zachodnim brzegu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sojuz u celu. Rosyjski statek przycumował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, podała NASA. Na pokładzie było troje astronautów, w tym pierwsza Włoszka w kosmosie. 3 seconds to launch. Wszystkie systemy były sprawne, pogoda też dopisała i rakieta wystartowała o czasie. Na pokładzie Sojuza są astronauta NASA Terry Wertz, Rosjanin Anton Szkaplerow i Samantha Cristoforetti, która jest pierwszą Włoszką w kosmosie. Na orbicie pozostaną przez pół roku. Będą badać geny milimetrowej długości pasożytów, nicieni z gatunku Cenorhabdidis elegans. Zanalizują też proces nagrzewania się i chłodzenia metali oraz będą obserwować aerozole, cząstki, które zanieczyszczają atmosferę. Będą też intensywnie ćwiczyć, by sprawdzić, jak ludzkie ciało reaguje na stan nieważkości. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Sezon skoków narciarskich można uznać za rozpoczęty. Fajerwerków na skoczni w Kligenthal, jeśli chodzi o start Polaków, nie było. W sobotę dopiero 9 miejsce w drużynówce, w niedzielę indywidualnie 14 miejsce Piotra Żyły i 29 Macieja Kota. W obu konkursach zabrakło kontuzjowanego Kamila Stocha. Jego stan zdrowia ocenia trener Łukasz Kruczek. Kostka jest opuchnięta, uniemożliwia przyjęcie po właściwej pozycji dojazdowej. Miejmy nadzieję, że do Kusamo będzie w pełni sił. A zawody w Kusamo już w tym tygodniu. Tymczasem w Formule 1 mamy nowego mistrza świata, został nim Lewis Hamilton. Brytyjczyk wygrał ostatni Grand Prix sezonu w Abu Dhabi i zapewnił sobie drugi tytuł mistrzowski w karierze. Drugie miejsce wczoraj i w klasyfikacji generalnej zajął zespołowy kolega Lewisa, Niemiec Nico Rosberg. Mercedes, co zrozumiałe, zapewnił sobie także mistrzostwo świata konstruktorów. W Wielkiej Brytanii Hamilton mania, w Norwegii szaleją na punkcie Magnusena. Carlsena, uznawany za geniusza 23-latek, obronił tytuł szachowego mistrza świata. Pokonał w Soczi starszego o 21 lat reprezentanta Indii Viswanathana Ananda. W sumie z 11 partii 9 skończyło się remisem, 2 wygrał Carlsen, w tym decydującą wczoraj, i na tydzień przed urodzinami zgarnął czek na ponad $1 milion. Także Szwajcarzy przeżywają historyczne chwile. Ich tenisiści po raz pierwszy wygrali Puchar Davisa. Helweci ze swoimi gwiazdami Stanem Wawrinką i Rogerem Federerem w składzie pokonali w wielkim finale Lille Francuzów. Decydujący trzeci punkt zdobył Federer, który w 3 setach pokonał Richarda Gasqueta. W piłkarskiej ekstraklasie w Gdańsku Lechia zremisowała 1-1 z Jagiellonią Białystok, a w Gliwicach Piast pokonał Lecha 3-2. Piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce wygrali 6 mecz w Lidze Mistrzów i pozostają niepokonani w grupie. Wczoraj pokonali we własnej hali Alborg Handball 33-26. W Kopenhadze Wisła Płock zremisowała 30-30 z Koldingiem. W ekstraklasie siatkarzy zacięte spotkanie w Gdańsku. Lotos Trefl wygrał z Asseco Resowią 3-2 w setach. W tiebreaku było 17-15. Adam Malecki powróci za godzinę. Umawiamy się, panie redaktorze? Tak, chętnie. A trzeba państwu wiedzieć, że Adam Malecki dziś dysponuje fantastycznym wąsem. No, nie brzydszym od twojego.

a sack, watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed, and I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. Hello. And I know, I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. No i właśnie to jest tytuł tego nagrania, nasza piosenka dnia. Jason Mraz, przyznają państwo, bardzo przyjemnie. Po dziewiątej także się spotkamy z panem Jasonem. A teraz będzie spotkanie z kalendarzem. Państwo mają? Niedawno do mnie dotarł, miałem już przyjemność go oglądać. Fantastyczny kalendarz, gratuluję. Cała przyjemność po naszej stronie. Zapraszamy do trójki. No więc właśnie, 16 miesięcy, tak, 16 miesięcy w kalendarzu, 99 trójkowych dziennikarzy, sporo fantazji i sporo dobrej zabawy, to wszystko to nowy trójkowy kalendarz. Wystarczy go zdobyć, a będziemy u państwa w domach nie tylko głosem, ale także duchem. Dziś pierwsza prezentacja obrazów, które pojawiły się w kalendarzu na specjalnej wystawie na Dworcu Centralnym w Warszawie. No i dobra okazja, by kalendarz zdobyć. 25 sierpnia rozpoczęliśmy pracę nad wyjątkowym kalendarzem. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Pracowaliśmy w pocie czoła i z pełnym poświęceniem. Było trochę gorąco. Boli mnie odcinek lędźwiowy kręgosłupa, bo moja postać jest taka przychylona, jak taka harpia nad tym stołem. Dobrze, że na co dzień tego nie musimy robić, że tego nie widać, jakie my mamy miny. No przynajmniej jakie ja mam miny, jakie ja stroję miny podczas prowadzenia programu. Finalnie efekt okazał się zadowalający. Przynajmniej tak nam się wydaje. Natomiast poza tym wszystko w porządku. Dawno nie byłam tak długo owinięta w obrus i to na głowie, i wokół szyi, i wokół wszystkiego. I koc, ale to koc był cieplutki, tylko faktycznie ciężki. Ale generalnie myślę, że możemy być zadowoleni z tej sesji. Po ponad 3 tygodniach robienia zdjęć, szukania strojów, dopracowywania najmniejszych szczegółów, zostaliśmy uwiecznieni w obrazach wielkich mistrzów. Dziś Trójka i PKP SA zapraszają na otwarcie wystawy na Dworcu Warszawa Centralna. Na tę okazję nasi dziennikarze specjalnie się przygotowują i nie omijają nas przy tym różne problemy. Co ja mam założyć? Nie mam w domu żadnego złotego szala. Mam poduszkę, która będzie, poszewkę do poduszki, która będzie idealna na głowę, idealna. Oj nie, tym razem obiecujemy, że będzie normalnie. W strojach z epoki będziemy tylko na obrazach. Dziś stawiamy na współczesną elegancję. A my będziemy oryginalni. Zobacz, zobacz, zobacz. Dres. Zobacz, ale poczekaj. Mam dres. Przestań gadać. Dres. Przestań. A, to Hynio będzie w białej koszuli. No. Tak, tak. No, akurat opalenizny będzie pasował. No. Ale oni mi powiedzieli Trójka Murarska. No, trójka, jaka Trójka Murarska? To jest Trójka Wściekłych Tych. Strajkowa. Henik, ty się czujesz na siłach z tym prężeniem mózgów? Proszę, ja jestem tutaj z samego boku. Ale będzie cię więcej widać. Nie, tyle mnie będzie nie, widać. Nie, więcej. Tak? Tam, gdzie mało widać, tam będzie więcej. Oczywiście, obiecujemy, bo widać nas będzie dobrze i na obrazach, i na żywo. Co więcej, będzie nas także słychać. Jest energia? No. Energii jest całe mnóstwo. A więc do zobaczenia za niecałe 5 godzin. My trójkowicze i tacy w te pozy poważne, to już jest komiczne. O, fajnie będzie. możemy Państwu obiecać. O otwarciu wystawy opowiadała Gabriela Dermetko. Przypomnę Państwu, dziś o 12:00 w hali głównej dworca Warszawa Centralna. Zapraszamy serdecznie. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów otworzą wspólnie dyrektor programu trzeciego Magda Jeton, kurator wystawy Artur Andrus, a także Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach i Jarosław Bator, członek zarządu PKP SA. 12:00 dworzec centralny. Będzie można sobie zrobić zdjęcie, na przykład z redaktorem Niedźwieckim albo Andrusem. Zapraszamy. ACDC, 21,5 minuty po siódmej. Znalazłeś? Tak, a co? Tak, bo znalazł się. Tutaj przede mną na stole leży srebrny długopis na stole kuchennym. Może u pani? I teleportacją. A, jest. Czyli są już dwa. Znalazł się na moim. No to do prasy, do prasy, do prasy. A ty zapowiadasz, co dzisiaj się stanie w południe? No przed chwilą... Ja ci wszystko opowiem. Przed chwilą o tym było. Mm-hmm. Panie kolego, jak pan był na korytarzu i bo to jest strasznie modne jest, że wiele grup tak naprawdę takie kalendarze różne sobie produkuje. I na przykład tutaj w dzienniku, który się nazywa Super Express, jest zdjęcie kalendarza. To są stróże nasz prawa. Jest inny. Stróże prawa z Belgii. To są policjanci z Belgii. Tytuł policyjny ciacha na sprzedaż. U nas też jest jedno ciacho rozebrane na pierwszym zdjęciu. Zresztą mam zaszczyt obserwować to ciacho z tylnego rzędu. Michał Olszański. Brawo. A tutaj proszę, tu wszyscy rozebrani. Nasz jest lepszy, jeden, ale właściwie nie liczy się. Myśmy poszli w jakość, tak, a nie w ilość. Jakość, a nie ilość. Tak. Zdecydowanie. Redaktor po prostu wypiął tors, no a drugi redaktor go za chwilkę pokroi. Tak wygląda to zdjęcie styczniowe. Nie wiem, czy ja mogę o swoim, tak to może słowo jeszcze o pana miesiącu. Nie. Pan to tak nieprzytomnie piękny, naprawdę. No naprawdę. Tak czy inaczej, kalendarze, sezon rozpoczęty. Proszę zwracać tylko uwagę, taka moja rada życiowa, żeby zawsze sprawdzić, czy na właściwy rok państwo kupili kalendarz. Kiedyś pamiętam, jedna moja koleżanka się pochwaliła, że w super cenie kupiła kalendarz. Naprawdę, to jakaś duża obniżka była. No ale okazało się, że bezpieczny, bo jest na rok i troszkę. Na rok miniony to był. Tyle o kalendarzach. Co poza tym w prasie? Mecenas prezesa PiS do Trybunału Rzeczpospolita pisze o tym, że kandydat do Trybunału Stanu forsowany przez Jarosława Kaczyńskiego budzi emocje. Będzie awantura? Pyta ten dziennik. PiS głosił w miejsce Grzegorza Górskiego, który zrezygnował, Piotra Pszczółkowskiego. To kandydat, który budzi emocje. Dlaczego? Pszczółkowski urodził się w 70 roku. W porównaniu z innymi członkami Trybunału jest stosunkowo młody, a zasłynął głównie reprezentowaniem rodzin 23 ofiar katastrofy smoleńskiej. Główny problem polega na tym, że wśród jego klientów jest sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pszczółkowski jest więc adwokatem Jarosława Kaczyńskiego od maja 2010 roku. No, sytuacja mało prawdopodobna, ale gdyby hipotetycznie przyjąć, Jarosław Kaczyński stanąłby przed Trybunałem Stanu, w którym zasiadałby Pszczółkowski, no to decydowałby o swoim kliencie. No, jest pewien konflikt interesu, na co zwraca uwagę nie tylko Rzeczpospolita, ale także posłowie w Sejmie. Mecenas prezesa PiS do Trybunału. Sprawa opisywana dziś przez Rzeczpospolitą. Polski żołnierz silniejszy niż amerykański chłopiec. Dziś dziennik Gazeta Prawna bierze pod lupę zespół stresu pourazowego i dane w polskim wojsku. W zasadzie ten stres nie występuje, ten zespół nie występuje. A nasi żołnierze są znacznie bardziej odporni psychicznie niż Amerykanie. No, takie wnioski można wyciągnąć z oficjalnych danych. W 2013 roku zespół stresu pourazowego rozpoznano u 53 żołnierzy. Rok wcześniej było ich 59, dwa lata wcześniej 52. Te dane pochodzą ze szpitala podległego, ze szpitali podległych MON-owi i przez właśnie MON nadzorowanych. No i biorąc pod uwagę, że na polskich misjach w Afganistanie rocznie służyło w latach 2011-2013 do 5000 żołnierzy, to odsetek tych, u których zdiagnozowano PTSD, czyli w skrócie właśnie ten post-traumatic stress disorder, waha się między 1 a 2. No i to rzeczywiście w porównaniu z danymi ze Stanów Zjednoczonych wygląda no jak właściwie kropla w przymorzu. Polski żołnierz silniejszy niż amerykański chłopiec. Dlaczego tak jest? No niektórzy mogą się leczyć w podległych, wcale nie MON-owi jednostkach albo niepodległych MON-owi jednostkach, stąd te dane MON, do tych danych MON nie miał dostępu. Ale być może też przyczyna jest taka i to ciekawe. Polski żołnierz rzadziej ma problemy psychiczne niż jego odpowiednik na Wyspach Brytyjskich, bo tam zgłasza je od 2 do 5% tych, którzy byli na misjach. Brytyjscy naukowcy z King College stwierdzili, że powodów słabej odporności na stres Amerykanów może być kilka. Za oceanu na wojnę znacznie częściej posyła się rezerwistów, czyli ludzi krócej i gorzej przeszkolonych niż regularne wojsko. Wiadomo, że najbardziej elitarne jednostki, na przykład wojska specjalne ze stresem bojowym radzą sobie lepiej, no a u nas też lepiej wyszkoleni jeżdżą na misje. Ciekawy to tekst w dzienniku Gazecie Prawnej. Jeszcze jedna rzecz. Matki nie mają szans na swoją firmę. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że wiele młodych matek po urodzeniu dzieci kilku latach spędzonych z nimi w domu, nie może znaleźć pracy, nie mają środków na założenie swojego małego biznesu. Rozwiązaniem mogłoby być tak zwane spółdzielnie socjalne, ale kobiety nie mogą liczyć na pomoc pośredniaków, bo urzędnicy czasami otwierają szeroko oczy na słuch, kiedy usłyszą o spółdzielniach socjalnych. A przecież dofinansowanie można w takiej sytuacji zdobyć, gdyby kilka matek się skrzyknęło, to kwota byłaby już nawet 100 tysięcy złotych. No ale rzeczywiście zamiast uzyskać wsparcie, kobiety są wręcz zniechęcane do tego, by to zakładać. Zwracam na to uwagę. Uwaga, prawicowy dziennik, co ciekawe. Można się to było spodziewać raczej tego po Trybunie, a Trybuna pisze z kolei o tym, że Polki zarabiają, tak jak patrząc na całą Unię Europejską, w porównaniu do mężczyzn, bardzo dobrze i daje to nam brązowy medal w klasyfikacji światowej. W ogóle. Różnice między zarobkami mężczyzn a kobiet są w Polsce mniejsze niż na większości kontynentu i większości w zasadzie kuli ziemskiej. Zarabiać tak jak Polki, taki tekst dziś w dzienniku Trybunie. No a Gazeta Wyborcza, to polecam, pisze o pieszych, czyli o tym, że bardzo wielu pieszych ginie na pasach. Są plany zmian w przepisach, żeby pieszy zbliżający się do pasów miał więcej pierwszeństwa. Ciekawy to tekst, ale być może trzeba się tym zająć w dłuższym interwale czasowym, że się tak powtórzę. Pięknie to pan powiedział. Krystian Hanke, dziękujemy bardzo. Czy już macie piosenkę na święta i kiedy premiera? No bo już nie umiem się doczekać, bo tak się świątecznie wokół zrobiło. Także czekam na tą piosenkę z utęsknieniem. Już naprawdę, naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Chwilę jeszcze proszę o cierpliwość, ale proszę się spodziewać. A poza tym to Kevina już widziałem samego w domu w weekend chyba, a poza tym sąsiad redaktora Wałkuskiego ubrał choinkę. Let's move. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. I niskie ceny od Lidla! A dziś mięso mielone z łopatki wieprzowej tylko za 4,99 za 500 gramów. 4,99 sprzedane! A wyjątkowe kabanosy w stylu hiszpańskim w różnych smakach, na przykład z orzechami włoskimi, tylko 9,99 za 240 gramów. Smacznego! Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z łopatki 4,99, a kabanosy w stylu hiszpańskim 9,99. 100 gramów kabanosów wyprodukowano z minimum 164 gramów mięsa wieprzowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Amerykanie zostają w Polsce co najmniej do końca przyszłego roku, tak zapewnia dowódca wojsk amerykańskich w Europie, generał Frederick Hodges. Poinformował, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii tak długo, jak będzie utrzymywać się napięcie w stosunkach z Rosją. W czterech tych krajach od kwietnia przybywa około 600 wojskowych z USA. Zostali przesłani po aneksji przez Rosję Krymu. Pracowity weekend mieli energetycy w Podlaskiem. Prądu nie było w niemal 40 tysiącach gospodarstw. Zdecydowaną większość awarii udało się już usunąć. Problem dotyczy jeszcze pojedynczych domów. Wszystko przez opady mokrego i ciężkiego śniegu. Pod jego naporem łamały się gałęzie drzew, które zrywały linie energetyczne. Najwięcej awarii było w sobotę w okolicach Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Białowieży. Dzisiaj również będzie padał śnieg, ale już nie tak intensywnie. Gitara za 380 tysięcy funtów. Gitara to niezwykła, bo Johna Lennona. Instrument, na którym słynny Beatles grał w okresie największej popularności zespołu z Liverpoolu, został sprzedany w Londynie. Organizator aukcji spodziewał się znacznie większej sumy, nawet 600 tysięcy funtów. Na gitarze Gretsch 6120 Lennon grał m.in. podczas nagrania w 66 roku singla Paperback Writer. Rok później podarował instrument kuzynowi, a ten po 47 latach zdecydował się go sprzedać. W ósmej w programie trzecim kolejne informacje. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Aegon oddaje pieniądze za polisy z funduszami. Od ubiegłego piątku zaczyna zwracać poszkodowanym klientom wpłacone przez nich pieniądze, poinformowała kancelaria LWB, która w imieniu 400 osób prowadziła sprawę przed sądem przeciwko Aegonowi. Chodzi o tych, którzy kilka lat temu kupili w towarzystwie polisy na życie połączone z funduszami kapitałowymi. Aegon za wycofanie pieniędzy naliczał od kilkudziesięciu do nawet 100% wpłaconych środków. Kilka tygodni temu UOKiK nałożył za to na Aegona karę w wysokości niemal 23,5 miliona złotych. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, nie wiadomo, czy towarzystwo zwróci pieniądze wszystkim poszkodowanym, czy tylko tym, którzy walczyli o to przed sądem. Pogarsza się sytuacja gospodarcza Ukrainy. Rezerwy walutowe szybko się kurczą, tylko w październiku stopniały o 25%. Hrywna traci na wartości, dolar jest dwa razy droższy niż przed rokiem, a banki mają poważne kłopoty z regulowaniem zobowiązań. Analitycy mówią o potrzebie doraźnych działań antykryzysowych. Eksperci Waszyngtońskiego Instytutu Petersona mówią, że kilka niewypłacalnych ukraińskich banków powinno upaść, by nie dopuścić do załamania gospodarki. Z testów przeprowadzonych przez Bank Centralny wynika, że na 15 największych banków tylko 5 ma wystarczający kapitał. Teraz o wartości polskiego złotego. Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Poniedziałek rano tani szwajcarski frank. Tutaj mamy kurs 3 zł 49 groszy, więc blisko 2-3 grosze niżej niż miał to miejsce jeszcze tydzień temu. Z kolei też tańsze jest euro, tutaj poziom 4,20. Stabilniej kosztuje dolar, 3 zł 38,5 grosza i taniej nieco brytyjski funt do poziomu 5 zł 30,5 grosza. Ten tydzień może upłynąć pod znakiem próby dalszego umocnienia złotego. A na giełdach azjatyckich mamy wzrosty. Shanghai Composite do góry o 1,75%, a Hang Seng o 1,75%. Za to w Tokio dziś giełda nieczynna. Japończycy świętują Dzień Wdzięczności za pracę. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Ale trochę sobie żartujesz. Nie, naprawdę. Nie, naprawdę? Tak jest. Mają święto, dzień wolny od pracy, w związku z tym... Dziękujemy za pracę, więc nie przyjdziemy. No, przyjemnie. Paweł Sołtys. Od zachodu kraju zacznie się chmurzyć i padać deszcz. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Najwięcej rozpogodzeń w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywistym. Temperatura od zera, to w Suwałkach. 2 w Olsztynie i Ciechanowie, 4 w Warszawie, Tarnowie i Grudziądzu, 6 w Poznaniu i Zielonej Górze, do 8 stopni we Wrocławiu. Jeśli chodzi o nasz kalendarz, słuchaczka już ma. I jak informuję, będę was miała przez ponad rok nie tylko na uchu, ale także na oku. Tak jest. I 23 listopada, proszę zaznaczyć, Dzień Wdzięczności za Pracę. A kto jest w listopadzie? Parafrazując naszą wspaniałą komedię, na który rok ten kalendarz, bo jak na zeszły, to ja bardzo serdecznie poproszę. Może być, chociaż na przyszły i jeszcze następny troszkę też. Proszę zajrzeć. No i zapraszamy dziś o 12 na dworzec centralny, tam otwarcie wystawy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 2 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Smart TV Thomson 40 cali, 100 Hz za 1250. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności, klasa A++ za 999. Laptop 15 cali, Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przedsiębiorca przy piłce wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyt dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Zapraszamy na wystawę dziś na dworzec centralny o 12, ale tak jeszcze życzliwie państwu podpowiem, że nie tylko na tym dworcu będziemy. Także będziemy na dworcach w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdyni, tak więc proszę się rozglądać. A teraz... Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfect nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfect z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. No i to jest ten dzień. Opowieść o trójce przyjaciół. Andrzeju Mogielnickim, Bogdanie Olewiczu i Zbigniewie Hołdysie stała się największym przebojem w historii zespołu Perfect. No co, graliśmy w autobiografii Krysia Prońko, była w Stadole. I otworzyła drzwi. Jeszcze nie było tekstu. Nie mówi, chłopcy, a chętnie bym wykonała tę piosenkę. I mi się wydawało, że w momencie, w którym my mamy pierwszą damę polskiej piosenki, niekwestionowaną, bo istniał wtedy Czesław Niemen i Krysia Prońko. To jest jakiś inny kolor. To jest na pewno dla nas jakieś wyzwanie muzyczne, żeby to fajnie zrobić. I byłem pewien, że jak ona te drzwi zamknie, to sobie powie, hurra, fajnie. A on mówi, w życiu. Doszedł do wniosku, że duet mu nie jest potrzebny. On nigdy nie grał standardów, zawsze się od tego odcinał. No i Bogdan napisał tekst. Pojechaliśmy do studia, ja miałem wtedy za 39 stopni gorączki, anginę. I chciałem nadać tej piosence trochę dramaturgii, trochę takim z wyrazem, z jakąś emocją. I pytam się, Bogdan, jak ja mam to śpiewać? A on mówi, no wiesz, jakbyś czytał gazetę. I trochę mi brakuje w tym oryginalnym wykonaniu emocji. Że dzisiaj sobie pozwalam na te emocje, kiedy tam dowiesz do takich mocnych dźwięków, to ja wtedy śpiewam troszkę z takim żalem, z taką dynamiką, z takim smutkiem, czy buntem. A tam tak jest odśpiewane i oni nie chcieli emocji zbyt dużo, w związku z czym musiałem się i kompozytora, autora tekstu słuchać. Dzisiaj bym się nie słuchał. Ale wtedy... To było 35 lat temu.

a radzieckie radio informuje, że został zabity przez niemieckich lub węgierskich faszystów. To kłamstwo. W rzeczywistości Wallenberg zostaje przez NKWD oskarżony o szpiegostwo i wywieziony do Moskwy, mimo że chroni go immunitet dyplomatyczny. Powód jest prosty. Szwedzki dyplomata posiada wiedzę o zbrodni katyńskiej. Z biegiem lat doniesienia stają się coraz częściej sprzeczne lub niejasne. Rząd szwedzki uparcie śle oficjalne noty i zapytania o losy swego dyplomaty. Związek Radziecki dopiero w 1957 roku odpowiada, że więzień Wallenberg zmarł 10 lat wcześniej na atak serca. W 2000 roku rosyjscy śledczy oficjalnie przyznają, że Wallenberg został poddany egzekucji w siedzibie głównej KGB na Łubiance, a Szwecja 2 lata temu oficjalnie wznowiła śledztwo w tej sprawie. Druga historia wydarzyła się w Warszawie. Rok temu w deszczowy październikowy poranek 85-letnia Jadwiga Zimna wraca ze spaceru z psem w parku. Na przejście dla pieszych, którym zawsze wraca do domu, wjeżdża samochód. Kobieta zostaje potrącona. Kierowca nawet się nie zatrzymuje, a jak twierdzą świadkowie, wręcz przyspiesza. Stara się nawet zepchnąć inne auta z drogi i ucieka. Wraca na miejsce dopiero z tłumaczem, zaś kobieta po przewiezieniu do szpitala po kilku godzinach umiera. Sprawca to 28-letni atasze ambasady Kuwejtu. Co ważne, to dyplomata, a nie pracownik korpusu konsularnego. Tłumaczy, że kobietę wciągnął gwałtownie na ulicę jej pies, choć jak twierdzą świadkowie, był to drobny kundelek. Dyplomata wyjaśnia policji. Uciekłem, bo bałem się linczu, a nie znam polskiego i nie mógłbym się wytłumaczyć. Nie aresztowano go, ale rozpoczęto 2 śledztwa. Jedno dotyczące przestępstwa drogowego, a drugie nieudzielenia pierwszej pomocy. Pierwsze z nich prokuratura umorzyła, opierając się na opinii biegłego, który stwierdził, że kobieta wtargnęła na jezdnię, a kierowca nie miał szans zareagować. Tę decyzję podtrzymuje sąd. W drugiej sprawie, nawet jeśli śledczy chcieliby postawić dyplomacie zarzuty karne nieudzielenia pierwszej pomocy, nie mogliby tego zrobić. Dlaczego tak jest i na czym dokładnie polega nietykalność dyplomaty? Na te pytania odpowiada nasz ekspert dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Uporajmy się z 2 stereotypami. Niekiedy sądzi się, że życie dyplomaty składa się wyłącznie z bankietów i oficjalnych spotkań i dlatego jedyne grożące im niebezpieczeństwa czają się w zawiłościach savoir-vivre. Muszą na przykład pamiętać o takich drobiazgach jak to, że na raucie do jedzenia bananów używa się noża i widelca, pieczywem nie należy wycierać sosu z talerza. Praca dyplomaty jest jednak o wiele bardziej niebezpieczna. Na przykład często stają się oni ofiarami zamachów terrorystycznych. To zaś sprawia, że ich osoba podlega szczególnej ochronie. Inny mit dotyczy cech charakteru dyplomatów. Uważa się zwykle, że każdy poseł to subtelny intelektualista, który spędza wieczory przy lekturze, paląc cygaro i z umiarem sącząc brędy. W rzeczywistości jednak dosyć często zdarza się, że dyplomaci stają się nie tylko bohaterami skandali towarzyskich, ale także popełniają pospolite przestępstwa. Poważne na tyle, że wymagają zastosowania tak drastycznego środka zapobiegawczego, jak tymczasowe aresztowanie. Czy można jednak aresztować posła, czyli przedstawiciela suwerennego państwa obcego? Prawo międzynarodowe na to pytanie odpowiada jednoznacznie. Otóż osoba posła jest nietykalna, nie podlega ani zatrzymaniu, ani aresztowaniu w żadnej formie. Niezależnie od tego, czy jest on oskarżony o szpiegostwo, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, czy też dokonanie napadu rabunkowego. Co więcej, dyplomata nie może być poddany także przymusowemu badaniu, czy też kontroli, na przykład na obecność alkoholu w organizmie. Czy zatem policjant, który w czasie rutynowej kontroli zatrzyma samochód kierowany przez ewidentnie nietrzeźwego dyplomatę, powinien zasalutować i życzyć mu szerokiej drogi? Oczywiście, że nie. Policjant powinien uniemożliwić dyplomacie dalsze kierowanie pojazdem. Nawet w razie użycia siły fizycznej nie dojdzie wtedy do naruszenia prawa międzynarodowego. Trzecie oblicze dyplomacji. Zapraszamy za tydzień Łukasz Walewski. Za 12, 8 teraz. Zaglądamy do tygodników, Krystian Hanke. No i dzisiaj dużo tygodników. Tytuły z pierwszych stron państwu cytowałem po 6. Wybierzmy 2 na dziś. Tygodnik w sieci, tygodnik wprost. Obydwa raczej wprost komentują rzeczywistość. Złodzieje głosów to okładka tygodnika w sieci. Podejrzane wyniki, kryzys państwa, awantura w PKW i na temat wyborów i tego, co zdarzyło się przez ostatni tydzień. Sporo w tym tygodniku. W państwie Platformy wyborcom napluto w twarz. Taki jest tytuł tekstu Piotra Skwiecińskiego. Żądanie przeprowadzania nowych wyborów jest uzasadnione. Alternatywa to kryzys legitymacji władzy, pisze autor. To, co się stało, uderza bezpośrednio w godność wyborców PO, bo oni przecież głosują i nie uważają się za babcię, której słusznie schowano dowód. Pisze bez ogródek Skwirowski. Zaplanowana awaria. W tym tekście czytamy: PKW wybrała firmę, która nie miała szans stworzyć wiarygodnego i bezpiecznego systemu. Dlaczego? Dziś odpowiedź wydaje się prosta, by mieć pole do manewrowania wynikami głosowania. głosowania, by zwycięzcy prognoz wyborczych nie byli pewni sukcesu. Ale jeśli to prawda, należy postawić pytanie, na czyje zlecenie działała. Czyli znów ostro. I jeszcze wist Kaczyńskiego. Piotr Zaręba pisze, to jeden z tych momentów, kiedy Jarosław Kaczyński czuje zew swojej natury. Natury nawykłej do wielkiego ryzyka szarży, to zew duszy wojownika. Ale w tym wypadku, jaki ma tak naprawdę wybór? Pyta Zaręba. Kaczyński ryzykuje, może być rozegrany przez największych wrogów, ale co mu pozostaje? Godzić się z systemem ułomnej wolności? No, ale niesamowity zwrot akcji jest na drugiej stronie, gdzie czytamy przemiana PiS. W zbrojnej chówce raczej tę partię oddali niż przybliży do rządzenia. I może o to bardziej chodziło w całej tej operacji niż o szwindle? Ta analiza Piotra Zaręby w Tygodniku w Sieci. Poza tym, gdy dzieci gwałcą dzieci, bardzo poważny tekst, te historie szokują, przeraża ich rosnąca skala. Kilkulatki molestują seksualnie swoich rówieśników. Małe dziewczynki zachodzą w ciąże z kolegami z podstawówki. W szkolnych toaletach uczniowie kręcą pornograficzne filmy. Rozerotyzowane dzieci nie cofają się przed żadną przemocą, czytamy w Tygodniku w Sieci. Co drugi chłopiec w polskim gimnazjum ma regularny kontakt z pornografią, a co siódmy oglądają codziennie. Wystarczy komputer, telefon, tablet lub konsola do gier. Pisze Tygodnik w Sieci. Tutaj także jeszcze sprawa Witolda Kierzuna powraca. Bez dotarcia do amerykańskich dokumentów sprawa Kierzuna nie zostanie wyjaśniona, ale wbrew pesymistom amerykański mur da się rozkruszyć. Niestety może to potrwać miesiące, a może nawet lata, przez co ostatnia bitwa profesora za jego życia może pozostać nierozstrzygnięta. Dlatego pozwalam sobie na kilka dygresji i uściśleń w tej historii. Historię, którą opisał Tygodnik do Rzeczy 22 września, a ten artykuł dziś w Tygodniku w Sieci piórem Tadeusza Witkowskiego. Witold Kierzun znów wraca. W Tygodniku Wprost, tu też bez ogródek, wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na okładce anonsowany. Wyjdziemy na ulicę i tylko początek. PiS wygrał, czyli przegrał z PSL. Te wyniki, mówi Kaczyński, które zostały już ogłoszone, są całkowicie niewiarygodne. To oznacza, że mamy już nowy ustrój, który nie jest demokratyczny, stwierdza w pierwszym zdaniu pierwszej odpowiedzi Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W wywiadzie dla Tygodnika Wprost, gdzie także, no to bardzo tytuł z przymrożeniem oka, ale a propos, pierwsze bardzo wolne wybory. Czy państwo może się najeść większego wstydu urządzić sobie taki cyrk na hucznie obchodzonych 25. urodzinach? Pytają Michał Majewski i Cezary Bielakowski. No i jeszcze oczywiście przygotowania do drugiej tury też w analizach największe miasta, gdzie jeszcze odbędzie się druga tura. A na stronie 30. zwraca uwagę ładne zdjęcie sprzed lat. Kiedyś kumple z NZS-u, czyli Grzegorz Schetyna, Jacek Protasiewicz, obydwaj, no, młodzi, piękni, młodzi. No, właściwie to jednego nie poznałem. Dopiero musiałem się... Którego? Wpatrzeć tego, tego, no bo ma głowę spuszczoną. Mhm. Ale Grzegorz Schetyna, pewny siebie, jak zwykle ręka w kieszeni, na wiecu NZS-u. Na studiach trzymali się razem, bo wszyscy walczyli z komuną. Podzieliła ich polityka i walka o władzę. Główne hasło precz z komuną. Inne rzeczy nie miały znaczenia. Łączył nas brak kasy. Nawet Paweł Piskorski był wtedy biedny. Mieliśmy być trzecią siłą przy okrągłym stole, a staliśmy się piątym kołem uwozu. Rozczarowanie było ogromne. No, czy dziś są tego efekty? No to już jakby może za daleko idące wnioski. W Tygodniku Wprost jeszcze polecam Wszyscy jesteśmy psychopatami. To bardzo ciekawa rozmowa Izabeli Smolińskiej. Współczesne społeczeństwo to premiuje cechy, które składają się na osobowość psychopatyczną. Tak mówi Kevin Dutton, doktor psychologii społecznej na Uniwersytecie w Oksfordzie. Niedawno ukazała się w Polsce jego książka Mądrość psychopatów. Mądrość? No, psychopaci nie myślą o tym, co myślą o nich inni. Po prostu robią. I chyba właśnie tej zdolności sięgania po to, co chcą, im zazdrościmy. To mocne. Tygodniki. Krystian, Hanka, dziękujemy. 2 2 i 7 3. A dzień dobry pani. Kochani, spóźni się przez was do pracy. Zaczęłam suszyć włosy. Perfekt leci. Wyłączyłam suszarkę. No i co? I znowu ta dyplomacja. Też chcę słuchać. Kiedy mam wysuszyć włosy? Mam dla pani złą wiadomość. Teraz też będzie bardzo ciekawe, bo prasa zagraniczna. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Łączymy się z Barceloną. Ewa Wysocka, dzień dobry. Witam, dzień dobry. No mam nadzieję, że będzie ciekawe. Zacznijmy od interesującego artykułu z El País, Raje Jodnowa. Jego autor twierdzi, że Unia Europejska powinna jak najszybciej zmienić politykę podatkową. Strefa krajów euro ma duży problem, cierpi na stagnację. Niewykluczone, że po raz kolejny popadnie w deflację. Ożywienie rynku wciąż podlega dyskusji, a do tego, jak się okazało, Międzynarodowe koncerny używają niektórych krajów Unii Europejskiej, by ukryć swoje zyski i zminimalizować podatki. Czytamy w artykule, kto by przypuszczał, że w Zjednoczonej Europie mamy ukryte republiki bananowe, które żywią się firmami niepłacącymi podatki. Jego autor artykułu zachęca, by wykorzystać niedawne objęcie stanowisk przez nowo wybranych komisarzy europejskich i zwiększyć w Unii Europejskiej kontrolę, a przede wszystkim podkreśla, czas skończyć z przywilejami dla dużych firm. Kolejny temat. Granice są największym przeżytkiem Unii Europejskiej. To jest tytuł z dziennika El Mundo, a zarazem opinia lidera nacjonalistycznej partii baskijskiej PNV Antoniego Ortuzary. Wyraził ją podczas seminarium, w którym uczestniczyły stowarzyszenia baskijskie po hiszpańskiej i francuskiej stronie Pirenejów. Jego zdaniem granice są przeszkodą i najbardziej absurdalnym wyobrażeniem podziału Unii, zwłaszcza kiedy dzielą naród, tak jak to jest w przypadku kraju Basków. Przypomniał polityk i wyraził opinię, że utrzymanie granic w Unii Europejskiej jest też największą przeszkodą jej rozwoju. Obecni na spotkaniu, na seminarium zaapelowali, by likwidowanie granic szło od dołu, czyli od lokalnych stowarzyszeń artystycznych, gastronomicznych czy ekologicznych. Kolejny temat. Barcelona jest przepiękna, nikt w to nie wątpi, ale jak donosi Komisja Europejska, a za nią dziennik La Vanguardia, mieszkańcy miasta od co najmniej 8 lat oddychają powietrzem zatrutym spalinami. Zdaniem Komisji Europejskiej w stolicy Katalonii wciąż nie wprowadzono w życie środków przeciwko zanieczyszczeniu powietrza. Bruksela przypomina, że wyziewy z samochodów mogą być przyczyną astmy, chorób serca, nowotworów płuc i przyczynić się do przedwczesnej śmierci. Może dlatego właśnie mam problemy z gardłem ostatnio. Władze Barcelony informują, że najgorsze są dni bez wiatru, kiedy nad miastem wisi smog i przypominają, że zgodnie z przyjętą niedawną ustawą, w dni o największym zanieczyszczeniu powietrza drożeją miejskie parkingi i opłaty na autostradach dojazdowych. No właśnie, to zanieczyszczenie odbija się, a tanieje komunikacja miejska i podmiejskie pociągi. I na koniec też w La Vanguardia w Barcelonie odbyły się mistrzostwa motorniczych tramwajów krajów Unii Europejskiej. Trzeba było na przykład grać tramwajem w kręgle, jak tak uderzyć w leżącą na torach ogromną plastikową kulę, by zbiła stojące trochę dalej wielkie plastikowe kręgle. Były też zadania z hamowania na szybkość, na precyzję. I dobrze wypadli kierujący tramwajami z Rumunii. Jeśli chodzi o Hiszpanię, najlepiej poszło motorniczym z Teneryfy. Niestety La Vanguardia nie pisze niczego o polskich motorniczych. Na pewno też dobrze wypadli. Na pewno. Dziękujemy. Ewa Wysocka, zdrowia życzymy i do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Pan Maciej dopytuje, czy w tym kalendarzu to jesteśmy opisani, czy będzie trzeba dopasowywać twarze do głosów, bo pan Maciek może się pomylić. No, proszę podjąć takie wyzwanie, ale tak dla pewności to jesteśmy opisani. O 12 na Dworcu Centralnym otwarcie wystawy. What you wanna, that's what the blues is all about. It'll make you dance, it'll make you jump.